Kokį brangų ir ištiek rankas ir vėl priplauk ir plauksime lyg bangom svajonių jūron tolimon, tolimon. Vėl švelni melodija primin tamsias naktis. Ai, už lango liejosi aistringa žaliuzi. Apkabink tvirtai ir priglausk karštai. Plauksime lyg jūroje du laivą. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la abiem išsišok į brangų ir išties rankas ir vėl rytuok ir plauksime lyg vandu svajonių jūron tolimon, tolimon. Vėl švelni melodija primins tamsias naktis.